گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 303. خاورشناسان و نیز آنان که در دانش زیبایی و همچنین در هنرهای زیبای ملل مختلف خاورمیانه مطالعاتی عمیق دارند، بر این عقیدند که موسیقی ایران به همراه سازهای ایرانی فیض بخش بسیاری از اقوام گردیده، اقوامی که از پرتو تمدن ایران زمین بهره ها بردند تا بدانجا که موسیقی ما اساس و پایه و مایه موسیقی ملیشان شده است. منتها بعضی در پرده ها تغییراتی دادند و برخی دیگر مایه های مختلف را عیناً یا با تبدیل ربع پرده ها به نیم پرده حفظ نمودند و همواره آهنگ های خود را در مایه های موسیقی ایرانی ساخته و می سازند و آمیخته با کلامی موزون می خوانند. می خوانند و پای می کوبند و دست می افشانند. از آن جمله است ترانه های ترکستانی، داغستانی، قفقازی، ارمنی و امثال آن. آهنگی که در این برنامه می شنوید و در مایه همایون است، ارمنی است که با کلامی فارسی موزون و متناسب تلفیق گردیده است. من بسته دامی هم شبی سیر از جهان نگرفت کامی در پای تو افتادم thank you. شب افروزی چو مهتاب جوانی سیاه چشمی سیاه چشمی چو آب زندگانی لب نوشش چو لعل آب داده دو گیسو دو گیسو چون کمانده رخش خوش نسرین و بویش نیز نسرین لب شیرین و نامش نیز شیرین یا جز پیمانه و آن هم به مستی شیرین دهان بانوی ارمن خرامد گل به گل خرمن به خرمن گهی بر عارض مه پرده پوشد گهی در خرمن گل باده نوشد گهی در خرمن گل باده نوشد Thank you. Thank you. برنامه که شنیدید شماره 303 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان شهیدی، بدیعی و روحانی تنظیم گردیده. اشعار از نظامی گنجوی، ترانه از جمشید ارجمند، گوینده آذر پژوهش.